Ja, jeg befinner meg nå ute på Kjerringtangen. Det treningsbanen til det norske rolandslaget, og her ved siden av meg står den kjente konkurranseroeren Roar Tiljen. Og grunnen til at du her nå, Roar, og at vi står her, det din uttalelse i går om at du nå har tenkt å trekke deg tilbake som aktiv roer. Hva har fått deg til å ta denne dramatiske beslutningen? Ja, du vet, jeg begynner jo å trekke på årene da, vet du, så... Årene? Altså, du mener at du begynner å... Det blir hardt å trekke rundt på disse tunge årene. Eller? Nei, altså ikke årene. Jeg trekker på årene, ikke sant? Alderen. Alderen og årene, ja. Ja, årene, ja. Det tullet av meg. Ja. Akkurat. Men en annen ting vel at utstyret blir dyrt å holde i lengden, både båt og ikke minst årene. Årene må vel skiftes ut ganske ofte? Nei, altså de holder i årevis. De dessuten så leier vi jo dem bare, vet du. Å, ja. Så. Ja, på åremål. Akkurat. Men du, Roar, du har jo vært aktiv nå i mange år. Hvordan begynte det egentlig det hele? Ja, du, jeg begynte jo i det små da, vet du. En kamerat og jeg, vi bygde vår egen båt. En Tore med koks. Jaha, hvordan gikk det da? Nei, du, det gikk dårlig. Den brant opp, den vi holdt faktisk på å drukne med, så vi prøvde oss da med en Tore med kull i stedet. Jaha, den brant kanskje opp det nå da, eller? Nei, den kullsalte faktisk, og vi holdt på å drukne begge to, men så meldte vi oss inn i en roklubb da. Rosenborg Ro- og Ballklubb het den vel den gangen, tror jeg. Og siden da så har det ikke vært noe problem med utstyret da. Nei, nettopp. Og siden den gang har vel du vært å regne med i toppen av norsk roidrett, men du som nettopp kjenner dette miljøet fra innsiden, har det vært mye, det har vært mye snakk om juks, doping, bruk av stimulerende legemidler i idretten, hva med romiljøet? Nei du, der har det vært veldig lite, det eneste jeg har hørt om er enkelte tilfeller av årelating. Årelating, det jo middelaldermetoder, kan det være noe effektiv doping i dag? Ja nei, det ikke doping da, vet du, det altså roere som bruker en stillegående motor, og bare later som de bruker årene, altså årelating, ikke sant? Årelating, selvfølgelig akkurat. Har det andre problemer? Vel, vi kan jo bare oppleve akutte tilfeller av åreforkalkning, altså. Åreforkalkning? Er ikke de fleste roerne for unge til det, da? Nei, altså, nå går ikke det på oss, da, men på årene, ikke sant? Plutselig så kan vi brekke uten varsel, og det kommer jo gjerne da at det har ligget for lenge i saltvann, slik at det har dannet seg forkalkninger i treverket, ikke sant? Akkurat, men jeg har et annet spørsmål som jeg har lurt på lenge også. Det gjelder dette hemmelige våpenet dere roere har. Jeg tenker på disse køllene, som jeg har hørt om, men aldri sett. Køller? Ja, dobbels og singles køller. Jo. Nei, det er jo det viktigste våpenet vi har. Det. Uten det så kan vi jo umulig slå motstanderne. Akkurat, jeg har også hørt rykter om at dere benytter dere av en slags autopilot på lengre distanser, skal vi si, eller en robot da. Robot, det er simpelt enn en bot vi blir lagt det hvis vi ro for fort. For eksempel i en 60 km zone, at det er 200-300 kroner kan det dra sånn. Ja, men der. 60 km var veldig fort da. Da må jo båten være veldig robust. Nei, det går ikke på båten, det går på håret. Altså, robust? Ja, altså, robust, det hår som står rett opp når vi roer fort. Akkurat, men hva skal du nå gjøre når du har trukket deg som aktiv roer? Ja, jeg har tenkt å ta det med ro et par måneder, ja, så kanskje kjøpe meg en litt større robot. Jeg tror at du tenker på for eksempel en 80 med styrmann, da. Nei, jeg tenker mer på en 80.000 tonner med tre styrmenn. Som skal roes. Ja, jeg regner med både ris og ros. Akkurat, men jeg tenker på mer som skal ros med årer, altså. Ja, altså, det høres jo litt tungråd ut, da, men i annonsen så står det i hvert fall at det var et ro-ro-skip. Ja, hvor så du den annonsen da? Ja, den står i fagtidsskriftet vårt, altså Årebladet, som kommer ut en gang i året. En gang i året. Der så jeg forresten en annen annonse også, en annonse om et rokurs som skulle starte her i byen, og det... Hvem så bak det da, Trond? Ja, det er det som er litt mystisk, da, skjønner. Det er en fyr som bare kaller seg for som har startet der sammen med en dame. Det er forresten, det står annonser i alle avisene de siste, det er... Det har ikke jeg sett, tror jeg. Har du ikke sett? Nei. Det er så svære annonser. Det står der, ro med O og Julie, står det alle steder, og så skal det holdes på Nationaltheatret, gitt. Ja. Jeg tror kanskje du har misforstått denne annonsen. Men hvem i all verden kan denne her mystiske O være da? Jeg blir gærlig hvis ikke... Det kan ikke være Olav, han som er... Nei, han er jo veldig glad i sjø, men nei, det kan ikke være... Kanskje det er Robrins Harald eller Robrinsesse Sonja? Jeg tror ikke det er noen vent, av dem. Jeg... Vent da. Jeg er sikker på at det er Øyre han der nede på Nationalteatret som driver og roer og greier. Tenker du på Torolf Maurstad? Ja! Nei, ikke sånn roing. Nei, de der er jo to brødrene. Brødrene Alf og Frank Robert. Nei, du, jeg tror du skal glemme den der ideen med Nationalteatret. Jeg tror ikke det er noe kult på Nationalteatret. Du vet, det er ikke noe vann der nede heller, vet du. Nei, og scenen er jo grunnen litt i minste lag, kanskje. Men du, jeg skal stikke ned likevel en tur, jeg, gutte. Ja, hvorfor det da? Ja, hvem vet? Kanskje man kan få ro i salen?